Zbierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 kwietnia. Minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 5 kolejnych osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa. Jest też ponad 200 nowych zakażeń. Od jutra obowiązkowo trzeba będzie zakrywać nos i usta w miejscach publicznych. Ponad 4,5% taka była inflacja w marcu w Polsce. Najbardziej zdrożała żywność, ale też użytkowanie mieszkań i domów. Belgia planuje przedłużyć ograniczenia wprowadzone na czas pandemii do 3 maja. Niemieckie władze będą dyskutować o stopniowym ich znoszeniu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 206 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w naszym kraju. Zmarło 5 kolejnych osób. Tym samym łączna liczba zakażonych wzrosła do 7408, a zmarłych do 268. Szczegółowe dane zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, w jakich województwach potwierdzono najwięcej przypadków zakażeń? Najwięcej przypadków, 67, potwierdzono w województwie wielkopolskim, 37 w województwie śląskim i 31 w dolnośląskim. Wszystkie osoby zmarłe miały choroby współistniejące. To 79-letni mężczyzna z Raciborza, 86-letni mężczyzna i 82-letnia kobieta z Grudziądza, 56-letnia kobieta z Krakowa i 67-letni mężczyzna ze Zgierza. Rośnie liczba osób, które wyzdrowiały, jest ich 668. 2,5 tysiąca osób przybywa w szpitalach, a 145 tysięcy objęto kwarantanną. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował też, że po okresie świątecznym wzrosła liczba wykonywanych testów. Wykonaliśmy w ostatniej dobie ponad 8 tysięcy testów. Nasze możliwości naszych laboratoriów to jest prawie 20 tysięcy, więc myślę, że do tej ilości dobowej wykonywania testów niedługo dojdziemy. Także pod koniec tygodnia spodziewamy się dostawy tak zwanych szybkich testów, testów antygenowych. Będą to testy, które wykonanie i otrzymanie wyniku to jest kilkanaście minut. Wiceminister dodał, że szybkim testom będzie poddawany przede wszystkim personel medyczny, ale też pacjenci na SOR-ach i izbach przyjęć. Agnieszka Jasik, dziękuję. Po południu zostanie ogłoszone rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące noszenia maseczek ochronnych. Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych wchodzi w życie jutro. Inflacja w marcu w Polsce wyniosła aż 4,6% w porównaniu z tym samym okresem rok temu, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej zdrożała żywność, w tym mięso, pieczywo i warzywa, o ponad 7%. Wzrosły też koszty użytkowania mieszkań i domów. Władze Niemiec będą dziś dyskutować na temat zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. Po południu kanclerz Angela Merkel ma telekonferencję z szefami rządów poszczególnych landów. W tej chwili nie ma zgody lokalnych władz co do szybkości likwidowania ograniczeń w życiu codziennym. Belgia ma dziś przedłużyć restrykcje do 3 maja, przewidują tamtejsze media. Decyzja ma zapaść na rozpoczynającej się po południu Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Według danych z wczoraj liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Belgii przekroczyła 4 tysiące. Zakażonych jest ponad 31 tysięcy osób. Belgia ma jeden z najwyższych wskaźników zgonów na milion obywateli. Mija właśnie miesiąc od wprowadzenia przez rząd w Brukseli pierwszych ograniczeń. Najpierw zamknięto szkoły, bary i restauracje. Później wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. Wirusolodzy z belgijskiego Centrum Kryzysowego ocenili, że choć stabilizuje się liczba osób hospitalizowanych i spada liczba zakażeń, to jednak nie tak szybko, jak początkowo sądzono. Dlatego jest za wcześnie na złagodzenie ograniczeń. Tak mówił też dziś w radiu RTL dr Philippe De Vos, prezes Stowarzyszenia Związków Medycznych. Szpitale są obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Nagły wzrost zakażeń spowoduje ich przepełnienie. Wkrótce może zacząć brakować leków. Dr Philippe De Vos uważa, że niektóre nakazy jeszcze długo nie zostaną zniesione. Jego zdaniem nakaz trzymania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych będzie obowiązywał jeszcze przez kilkanaście miesięcy. Do czasu wynalezienia leku czy szczepionki przeciwko koronawirusowi. Beata Płomecka, Polskie Radio. Z warszawskiego lotniska Chopina odleciał największy transportowy samolot świata. Wczoraj przywiózł z Chin ładunek ze sprzętem do walki z koronawirusem. Antonow AN-225 Mria ma ponad 84 metry długości, napędzany jest 6 silnikami odrzutowymi, ma wysokość 6-piętrowego budynku. Udało się odnowić połowę lasu zniszczonego przez nawałnicę w regionie bytowskim na Pomorzu. Potężna wichura w 2017 roku powaliła i połamała drzewa na powierzchni ponad 2000 hektarów. Zniszczony został m.in. fragment borów tuchowych. W ciągu 2 lat zasadzono prawie 10 milionów nowych roślin, mówi Daniel Lemke z nadleśnictwa w Bytowie. Normalnie rocznie nadleśnictwo przeciętne w Polsce odnawia rocznie gdzieś koło 80-90-100 hektarów. A myśmy praktycznie w ciągu 2 lat odnowili 1100 hektarów. Także to jest naprawdę skala potężna.

sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto, sentiremo più forte la magia di un momento. Tra i colori del mare ed un ponte che ci porta altrove, troveremo le parole, romperemo il silenzio. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare. Oh, quando tornare liberi. Tornare liberi. Andrzej, to będę. Wszystko będzie dobrze i nasza piosenka dnia Jack Savoretti. I jeszcze coś specjalnego od Jacka dla Państwa. Hi, this is Jack Savoretti here asking you all to please stay at home with Trojka. Zostajmy w domu razem z Trójką. Zachęcał do tego Jack Savoretti. Jeszcze jedna informacja z Włoch, właściwie muzyczno, można powiedzieć wzruszająca wręcz. Piosenka, którą nagrał Robi Fascinetti, Rynaszczero, Rynaszczeraj, jest tak naprawdę źródłem zarabiania pieniędzy dla szpitala Papy, imienia Papa Giovanni 23 w Bergamo, w którym środki są na wyczerpaniu, a który to szpital jest w samym epicentrum tej pandemii i pomaga wszystkim Włochom z tego regionu. I o tym, że Polacy również potrafią sobie w tych czasach bardzo trudnych radzić, posłuchamy za chwilę. Zostań w domu z Trójką. Otóż Łukasz Gorczyca zaprosił swoich przyjaciół z Anglii i nagrał wspólnie przez internet piosenkę wspólnie z Patsy Gamble, która gra na saksofonach, jest wokalistką, kompozytorką z wieloletnim stażem scenicznym. Pracowała m.in. z Rodem Stewartem czy Glorią Gaynor, jak również nagrywała, uwaga, z Mickiem Jaggerem. Trzecim do kompletu, czyli człowiekiem, który razem z Łukaszem nagrał ten utwór, był Money Man, były gitarzysta Wishbone. Bonesz. Proszę posłuchać, co z tego wyszło. Myślałem sobie, co by się działo, gdyby tego internetu nie było wokół nas. Po prostu być może nie funkcjonowalibyśmy, a może byśmy funkcjonowali, ale zupełnie inaczej. Takie rzeczy robi bardzo, bardzo wielu artystów na świecie. Gorczysta i jego przyjaciele z Wielkiej Brytanii. Trójka poleca. A teraz pora na rekomendacje kulturalne dla dzieci i dorosłych od naszych dziennikarzy. Dziś Jan Niebudek. A ja dziś zabieram Państwa do Nowego Teatru w Warszawie. Państwa i tych najmłodszych, i tych po prostu młodych. I to Państwa z całej Polski i nie tylko zresztą. Odległość dzieląca nas od wydarzeń, o których za moment opowiem, to tyle, ile dzieli nasze oczy od ekranu. I oby nie było to zbyt blisko. W każdą sobotę o 12:00 Nowy Teatr zaprasza na premierowy odsłuch jednej z opowieści z ulicy Broka. Dzieło paryżanina Pierre'a Gripariego, tworzone we współpracy z dziećmi, może zaskakiwać. Na pewno wyróżnia się swoją niebanalnością, choć brutalności a la bracia Grimm tu nie znajdziemy. Są za to pytania, także te filozoficzne, no i fabuła, która, no tak, jest dość dziwna, ale przecież właśnie taka być powinna, jeżeli rozmawiamy o bajkach. Ja nazywam się Ziemniak, ale może pani nazywać mnie Ziemniakową, bo od tej pory uważam panią za bliską przyjaciółkę. Ze względu na mą urodę miałam zostać frytką i tak by się stało, gdyby pewien mały chłopiec nie wykradł mnie z kuchni. A zatem co sobota teatr udostępnia na swojej stronie kolejne nagranie stronie opowieści. Maja Ostaszewska i Miłość Pani Ziemniakowej już za nami, a w najbliższą sobotę Andrzej Chyra przeczyta Dobrego Diabełka. Raz jeszcze. Sobota, godzina 12, strona Nowego Teatru w Warszawie, a plik odsłuchać można później jeszcze przez dobę. Dodajmy, że nagrania reżyserowane były przez Krzysztofa Czyczota na potrzeby jednego z tygodników i nie są dostępne w sprzedaży, dlatego tym bardziej jest to gratka dla młodych słuchaczy i ich rodziców. Ale to nie koniec. Nowy Teatr regularnie prezentuje premiery dla dzieci. To teatr mądry, otwierający wrażliwość, prosty, zachęcający do stawiania pytań i nie stawiający zarazem widza na baczność. Tak właśnie jest ze spektaklem Indianie Justyny Sobczyk, twórczyni Teatru 21 od 21 chromosomu. Justyny Sobczyk przedstawiać się słuchaczom Trójki nie trzeba. Od lat pracuje ona ze swoim bardzo młodym zespołem artystycznym i w kolejnych przedstawieniach porusza wraz z nim ważne dla młodego człowieka pytania. W Indianach, których akcja toczy się wokół historii tajemniczego czarnego węża, mowa o odwadze. Co dziś oznacza? Kiedy jesteśmy odważni? Czy warto takim być? Jak wykształcić w sobie odwagę? Czy odwaga przychodzi, a może odwrotnie? Zmniejsza się wraz z wiekiem. Spektakl kierowany jest do dzieci od 7 roku życia. Można go zobaczyć od niedzieli w południe i będzie dostępny jeszcze przez 36 godzin. Przypominam także, codziennie o 17:00 bajki na swoim koncie facebookowym czyta aktorka filmowa i teatralna z Teatru Powszechnego w Warszawie, Klara Bielawka. Polecam, a do czytania poezji online dołączają kolejni i kolejne. Rafał Królikowski, czytający Psie Smutki Brzechwy. Proszę bardzo, grupa Aktorzy Poezją w Wirusa czeka na Państwa. A codziennie do kontaktu z poezją Wisławy Szymborskiej zaprasza Fundacja imienia Noblistki. Kontakt oczywiście na Facebooku. Czytają najbardziej lubiani Anna Dymna, czyta Chwilę, Agata Kulesza, Spis, Wiktor Zborowski, Czwartą nad ranem. Wymieniać można by długo. Wiersze i ulubionych artystów znajdą Państwo, wpisując do wyszukiwarki portalu po prostu hasło Wisława Szymborska. To były rekomendacje przygotowane przez redaktora Jana Niebutka. Rock, candy, funk, party, super grupa muzyczna, w której między innymi gra Renato Netto, były klawiszowiec Prince'a. Pytają Państwo, jaki to szpital w Bergamo? Jana 23. Wystarczy znaleźć sobie ten utwór gdzieś tam w serwisach streamingowych i obejrzeć. A teraz czas na... Szodownicy lektury! I ten sygnał oznacza, że zabrzmi głos redaktora Mariusza Cieślika. Dzień dobry. To nie są dobre czasy dla wydawców. Niewiele się dzisiaj publikuje, tym większa radość, kiedy ukaże się tak dobra książka jak Skrywane Michała Komara. Dżuma Alberta Camus, Miłość w czasach zarazy, Gabriela Garcia Marqueza, albo Msza za miasto Arras Andrzeja Szczepiorskiego. To są te tytuły, które się przywołuje w kontekście pandemii. Tymczasem mamy właśnie książkę, która to, co się dzieje, w gruncie rzeczy przewidziała. Przynajmniej w sensie metaforycznym. Rzecz dzieje się bowiem ponad 500 lat temu. To też są czasy wielkiego zamętu, wielkiego przełomu i wielkiej zarazy. Cała Europa żyje w cieniu tzw. czarnej śmierci, a papież Grzegorz dokonuje wielkiej reformy kalendarza, w efekcie czego znika kilkanaście dni bezpowrotnie. Do dziś żyjemy w kalendarzu gregoriańskim. W tym wszystkim mamy bohatera. Lekarza z Rzymu, który leczy najważniejsze osoby z otoczenia papieża, ale też podróżuje po całej Europie. Odwiedza Gdańsk, odwiedza Warszawę, odwiedza Kraków, odwiedza Augsburg, który jest w tamtym czasie ważnym ośrodkiem reformacji, i Wiedeń. I miesza się w sprawy polskie, bo oto ma pomóc w ustaleniu świętości pewnego księdza. Później okazuje się, że ten ksiądz tak naprawdę świętym nie był. Natomiast cechy świętości ma osoba, którą oskarżono o herezję, która zginęła za wiarę. To wszystko jest jeszcze ubrane w opowieść łotrzykowską, przygodową i szpiegowską. Walczą ze sobą rozmaite frakcje, walczą ze sobą papiestwo z cesarstwem, walczy król z ościennymi władcami, a nasz lekarz uczestniczy w tym wspierany przez pewnego Stanislao, czy też współpracując z pewnym Stanislao, który jest błaznem nadwornym, czyli, krótko mówiąc, Stańczykiem. Opowieść potoczysta, świetnie napisana, dowcipna i niezwykle erudycyjna. Naprawdę czysta przyjemność do czytania w czasach pandemii, zwłaszcza, że w jakimś sensie tę pandemię opisuje. Michał Komar, Skrywane. Polecam serdecznie. Rekomendację wygłosił redaktor Mariusz Cieślik. Zapraszamy do reklamy. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polska grupa P-Unity, tytuł utworu Streets. Ulice dzisiaj nadal puste, bowiem powinniśmy być w domu i zostańmy w domu, do czego Państwa niezwykle serdecznie zachęcam. Dziękuję za wszystkie listy. Pani Janku, odpowiem na ten długi Pana mail. Odpowiem. Warszawska formacja P-Unity. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie listy, które dostaję od Państwa. No i mamy kolejny telefon, bardzo miły, który otrzymaliśmy. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Trójka. Tak jest, Trójką zostajmy w domu. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Ciało na całość idzie samotnie w tan. Myślałem, że to przyjdzie jak bańka pysie, albo że radę dam wyjść sobie sam. Czytałem o tym kiedyś gdzieś w jednym piśmie, lecz tam główną rolę grała pani nie pan. Nie wiem dlaczego, lecz będzie wciąż. Ja cały chodzę, a robi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego, choć nie ma w tym nic złego. Nie ma złego w tym nic. Czasami tylko ludzie z podbełba patrzą, gdy nagle ma przypadłość, ujawnia się. A wtedy wszystko wokół wypełnia światłość, bo kiedy stoję, widzę jakby przez mgłę. Czasami przez tę jasność nie mogę zasnąć. Od pewnej pory przyznam szczerze, że sam tego chcę. Bo tańczę nawet kiedy gaszą mi światło. Tak ta zagadka buja mnie. Nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, a robię gną się tak. Nic nie rozumiem tego, choć nie ma w tym nic złego. Nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, a robię gną się tak. Nic nie rozumiem tego, choć nie ma złego w tym nic. Czy mam z tym zacząć walczyć i przestać tańczyć? Czy mam z tym zacząć walczyć i przestać tańczyć? Czy mam z tym zacząć walczyć i przestać tańczyć? No jak pojedynkę zatrzymać całe roje szarańcze? Nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, a robi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego, choć nie ma w tym nic złego. Nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, a robi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego. Ja tańczę wciąż, choć ludzi są. Coś pokrzykuje, że to błąd jest. Nie rozumieją tego. Ja tańczyć chcę, a oni wciąż starają się odłączyć prąd, bo nie rozumieją tego, że prąd ma nic do tego. No to był grupa, to była grupa Bibo Beat. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Tak jest, dziękujemy pani Anito. Powracamy do nagrań duetu Chin Chapman, właściwie skomponowanych przez grupę, przez ten duet Chin Chapman. Busted! Proszę tylko spojrzeć, jak oni wyglądali, jakie stroje nosili, jakie fryzury. To było, proszę Państwa, niesamowite. Cześć, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z Trójką. Yeah, this is the Notorious Solid, broadcasting live and direct from Manhattan. What's up, my rope, for my mellow, my man, Yaro. Something impromptu, something I wrote on the spot. Check it out. Manhattan. When I think of Manhattan, I think of skyscrapers in Midtown. Yellow taxis and windshield factors. Lights, cameras, and action. People packed in like sardines. Swimming through streets of concrete during rush hour. In a hurry, images flying by blur. Passing, time to catch the subway uptown. Watch the closing doors. Check it out. Solid Mika Urbaniak, Michał Urbaniak i jego fantastyczny Urbanator. A przed nami kolejny fragment powieści dla dorosłych. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 21. Lato upływało pod znakiem przeprowadzki. Jakiś czas wcześniej Michał i Miłka podjęli decyzję o wyjeździe z Upirów. Teraz nadarzała się okazja. Była praca na Mazowszu, w małym miasteczku, dla obojga. To tylko 40 kilometrów od Warszawy, cieszył się Michał. Ludmiła będzie mogła dojeżdżać na studia. Znajdzie się szkołę muzyczną dla Basi. I warunki będą lepsze. Może uda się dostać mieszkanie w bloku. Z centralnym ogrzewaniem, z kanalizacją. Kazimierz miał od września zostać kierownikiem szkoły i zamieszkać w domu wybudowanym przed laty przez Michała. Dwójka dawnych uczniów po studiach nauczycielskich była gotowa do podjęcia pracy. Pojedziemy na Stare Miasto, fantazjował Michał. Będą sklepy na miejscu. I ośrodek zdrowia. Powoli żegnali się z domem, w którym wychowały się ich córki, ze szkołą, gdzie kilka pokoleń wiejskich dzieci nauczyło się pisać, czytać i rachować, rozumieć i szanować przyrodę. Żegnali się z polami, ze wsią, z laskiem oddzielającym wieś od kolonii i z wielkim lasem ciągnącym się dalej aż do Bugu, poprzecinanym drogami, ale nadal wystarczająco dzikim, żeby budzić szacunek i strach. A w nowym miejscu odżyjemy, mówiła Miłka, która od pewnego czasu ciągle czuła się zmęczona. Człowiek nie powinien być przez całe życie przywiązany do jednego miejsca, odpowiadał Michał. Znowu był w Miłce zakochany, jak za dawnych lat. Jakby oprócz kolorowych bieżników przywiózł z południa nową porcję młodzieńczej miłości. Przyglądała mu się uważnie, kiedy nie widział, i rozumiała, i zgadzała się na tę miłość. Przyjmowała ją i odwzajemniała. Czasami włączał gramofon, ale nie wynosił go już do ogrodu. Siedzieli na kanapie, słuchając dobrze znanych melodii. Córki spędzały wieczory z Kazimierzem i jego nową dziewczyną, więc Michał i Miłka mieli cały dom dla siebie. Znowu śniły mi się samoloty, powiedziała Miłka. To tylko sny. Nie trzeba się przejmować. Od jakiegoś czasu ciągle śni mi się to samo. Cztery samoloty nad polem. Ten straszny hałas. I bomby spadające na las. Wojna nam nie grozi, uspokajał Michał. Ten chłopak, którego zastrzelili u nas w kuchni, nadal leży w sadzie. Nie ma żadnego grobu. Groby są dla tych, co zostali. Zmarłym niepotrzebne. Pamiętam, że byli dobrzy i źli ludzie, ale nic więcej. Ci z lasu też bywali dobrzy i źli. Zebrało ci się na wspomnienia. Późno już, powiedział. Odpocznij. Usiadł przy niej i czekał, aż zaśnie. Zasnęła w parę minut. Wyłączył płytę i długo słuchał jej oddechu. Samoloty nadleciały jak zawsze od strony lasu, zapowiedziane przeciągłym, niskim buczeniem. Panie pilocie, dziura w samolocie, wołały dzieci. Chyba przez tę dziurę coś z samolotu wypadało i ze świstem leciało na las. Miłka budziła się zawsze w tym momencie, kiedy ta rzecz miała dosięgnąć ziemi. Nadszedł wreszcie czas wyjazdu. Ten sam gospodarz, który woził truskawki do skupu, zgodził się przewieźć Żukiem ich rzeczy. Ludmiła i Basia płakały, żegnając się z Kazimierzem. Miłka długo patrzyła na dom, wieżę strażacką i basen, na pola i rysujący się na horyzoncie las. Milczała. Będziemy przyjeżdżać w odwiedziny, powiedział Michał. Przecież nie wyjeżdżamy na koniec świata. Usiedli z Miłką obok kierowcy, a Ludmiła i Basia ulokowały się na pace razem z rzeczami. I pojechali. Sprowadziliśmy się tu pod koniec lata, do domu niewiele różniącego się od tego, który opuściliśmy, poza tym, że dzieliliśmy go z dwiema innymi rodzinami i piec był gorszy. Trudno w nim było rozpalić, a kiedy to się wreszcie udawało, kopcił. I wilgoć bardziej w ściany wchodziła, wywołując różnobarwne wykwity na pożółkłych tapetach. Ale nie robiliśmy remontu, bo obiecano nam mieszkanie służbowe. Współlokatorzy, ci, z którymi dzieliliśmy dom, mieli psa. Mądrą starą sukę. Zwykle łagodną, ale czasem nie wiedzieć dlaczego humorzastą. i przez to wymagającą szacunku. Lubiłam ją i ona mnie lubiła. Szkoła, w której podjęliśmy pracę, była duża. Zatrudniała kilkanaścioro nauczycieli. Nie to co wiejska buda, jaką mieliśmy na głowie przez większość życia. Więc obiecano nam mieszkanie. Blok już się budował i lada dzień miał zostać oddany. Z początku często tam chodziliśmy na tę budowę, wyobrażając sobie nasze nowe lokum z centralnym ogrzewaniem i z łazienką, bo właśnie tak miało być, luksusowo i nowocześnie. Potem nastąpił jakiś zastój w budowie i musieliśmy pogodzić się z myślą, że kolejną zimę przeżyjemy tak jak dotąd, walcząc z dymiącym piecem i grzybem na ścianach. Co się odwlecze, to nie ucieczy. Powtarzał Michał pogodnie, a ja przytakiwałam. Chociaż przychodziło mi do głowy całkiem sporo dowodów na dokładną odwrotność tej ludowej mądrości. Co się odwlecze, to się często nigdy nie ziści. Nic jednak nie mówiłam. Mieszkania nie było. Za to przyszła jesień. W październiku Ludmiła wyjechała do Warszawy na studia. Zamieszkała w akademiku. Byliśmy bardzo dumni. Nasza córka, studentka uniwersytetu. Ciężko mi było uwierzyć, że moje dziewczyny są już prawie dorosłe, że zaczynają własne życie i niedługo pójdą własną drogą. A my właśnie teraz zaczynamy nowe życie z dala od wszystkiego, co znaliśmy. Basia dojeżdżała do liceum do innego miasta, co rano przejeżdżając mostem przez Narew. Musiała bardzo wcześnie wstawać, jesienią i zimą na długo przed świtem. Mówiła, że najbardziej lubi, kiedy udaje się przyłapać wschód słońca akurat nad rzeką. Ludmiła opowiadała o studiach i o Warszawie. O to w tym wszystkim chodziło, żeby mieszkać bliżej Warszawy, gdzie tak pięknie odbudowano po wojnie Stare Miasto i Zamek Królewski. Obiecywaliśmy sobie, że kiedy przyjdzie wiosna, wybierzemy się na spacer po Starówce i Łazienkach. Przecież mieliśmy blisko, tylko 1,5 godziny autobusem. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Pod słońcem. Muzyka Tomek Wachnowski. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 11:45. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Kochamy działanie. I dbamy o to, co dla Ciebie najważniejsze. Wielki wybór, dobre ceny, komfort i higienę zakupów. Teraz w Kauflandzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. I to wszystko w jednym miejscu. Na przykład marchew, którą aż chce się schrupać w pysznej cenie 99 groszy za kilogram. I świeże polskie ogórki po 3,99 za kilogram. Kaufland. Na dobry tydzień. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm.